لری دے اعتبار سر کے چر ملک دے پارا مسائل ضرورت ہی نہ دے دا تپوس تا دبل چانا محتاج نہیں تیشوا او درم مسئلہ ان یکون ذا خبرت وراء حصیف بعمر الحرب و تدبیر الجیوش و سد سگور یعنی خاوند رائے مضبوطی وی چی جہاد کولشی او دا مجاہدین جہاد تلی گلو باندی اور حدود مملکت پا سنبالولو بانی قادر وی نروی لکھ دا مانشو سر نروی سلورم دا چین یکون من من لا تلحقو رقت فی قامت الحدود دا سنی چی کلب پا چابانی حد قائمی او زرک نرمی راشی او حد قائم نکی تک سل دوری زانی غیر محسن بانی دی او دے چی والا لسوی اگا چیوی وی دے وی چیرہ بس کے ترس میرا ہے نہ اللہ احکامات و نافذ کل کی ترسی دی الحامس ان یکون حرا چی دے چا غلام نی چی دے امریکی غلام نی کہنا دا اس دیز اخدا شکا نا جم دا بادشان خود امریکی غلامان دی کیا ہوتی سٹ ڈاؤن نہ بس دے ناستی اور اسٹینڈ اپ پاسا نہ دے پاسی گا بس آخو بس سو ورت ہوئی نہ بس دے ورت تابے دار دے کیا مدرسی ہو خاص بمباری پیو کم یال تدال تدال تدا کوئی ملا نہیں الگ آرم یا دیر بد دیا گا دیر بد دے نہ دیکھو کہنا یہ غلام دے اصابی ان یکون اذکارن چ سڑے بئی سڑے خزا بنی ہاں سلیم الاعضاء روح اندامن والا بھائی گڈ شل رنگ بمنی و اجما علماء دا اتفاق دا چالا ان المرأة لا يجوز ان تكون اماما چه خضب بادشاہ نوی نام داد جان یکون بالغا عاقلا بالغ عاقل وی بالغ غیر عاقل نی ما شم بمن بادشاہ کوئی الحادی عشر ان یکون عدلا چاہ بے انصاف دار بے انصاف با بے انصاف بنی ادا کو مسئلے میں درتا بیان اکڑا بعض تفاسیر سورت فرقان میں لکھل و جالنا للمتقین اماما پائے میں لکھل چ امامت طلب قول دا بہتر دی چکل اسوک امامت صحیح مقصد باندھ امامتی نہ کہ امامتی مر لو امامتی خاں یہ امامتی سغرا دا دمیراب یو امامتی کبرا دا امامتی کبرا چکم دیا سلطنت بادشاہی دخا نظما اخبل رائے دادا چدی زمانے کی دا تفاصر کی دا حوالے جاچتے اس چونکہ بدی زمانے کے شرعی انتخاب نشترے شرعی انتخاب نشترے چاند مجبور کو منا کوئی خبر کو اس انتخاب کے بھائی ساخ لے اور ناخ لے نظیم چیز انتخابات کی ساخ استل دا بہتر دی دے نا رستونا آئے وہ جو داد چمنگا انتخاب کی سو آنخل یارہ بان خزراشی یارہ بان ظالم سوکراشی نبیا منگل نہ جمعہ تفریح دی نہ مدرسی تفریح دی کیا نا اور جو طالبان دشمنی لارو کسو کی وخیر کم سے انٹیکار سے زخشتے شناتیکار سے زخشتے کم از کم علماء سخا اقتدار راشی نو کہ نور سنی دا جماعت مدرسہ و طالب پٹکے و گرہ خوب محفوظ ہی کرا وَلِنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَزَائِبُ اِنِّي جَائِلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِیفَا قَالُوا اَتَجَالُوا فِيهَا نوی دی فرشتو اتا جالو فیہا اے زمنگا اللہ تا پیدا کئے پدزمکا من اغا چال را یفسدو فیہا چی فساد کی پدزمکا پا حقوق دا باری تعالی کی یفسدو فیہا مانے یاد رکھا فساد با کئی پدزمکا پا بارد حقوق دا اللہ یفسدو فیہا اے بالمعاصی ویسفک الدماء او تیئی بوینی پا حقوق العباد کی یعنی ویسفک الدماء بالقتل وغیر ذالک ستابم نافرمانی کی اوونی منی بم تو یوی اس دیز کی سوالات تھی یو سوال دادی چ فرشتوں تو سنگا پتو لگے دا چراتن کے مخلوق ب فساد کی فرشتے خالم الغیب ندی ندوی تو سنگا پتو لگے دا ٹھیک شو نیا جواب یو بیادیم سوالوں کن بیا جواب یو شان لور کم فرشتے خو عالم الغیب ندی ندوی سنگا ویچ یوگ سے دفیا ویس فی قدما آئی بخو فساد کی او بھی نبت ہوئی دیم خبر فرشتی خو یودا سے مخلوق دے چا حسد نہ پاک دی اور دی سوال نہ خدا سے معلومی گی چ فرشتو آدم علیہ السلام اور اولاد آدم سر دشمنی اکڑا حسد کا چھ اللہ تپتزم کے فسادیان ون تو یہ ان کی سلح پیدا کہ میں پیدا کو دانا کارا خلق ایو حسد کا پوشو کا نا چتولی پیدا کے پدزم کا فسادیان دے حسدوں کا آتا جالو ولی پیدا کے نہ اعتراض پلّاؤ کا سو اعتراض درشل ہم اعتراض کا ہم حسد کا عالم الغیب نو ندوی تو سنگ پتہ لگے دا اس جواب نے واورا فرشتوں تو علم غیب نو فرشتوں تو علم غیب نو خواتا جالو من یفسد ولی وی وی ابن کثیر فرمائی لانہم فہمو من لفظ الخلیفہ سبحان اللہ زما دا خبر ڈیرا خو خشوا وی ذکر ویچی دوی دا خبر فہم کرا از دیکر دا خلیفی دا لفظ نا ذکر خلیفہ حاکم توی او حاکم چی حکم کی نپ محکوم علیہم بانی کی او پا محکوم علیہم کی یو عادل وی نو بل غیر عادل وی یو ظالم نو بل مظلومی ونس پوشے گا نا چتو اللہ از خلیفہ حاکم پیدا کو اوفو حاکم خوالی چی سو محکوم علیہم موجود وی نو پا محکوم علیہم کی بعضی با ظالمانی نو بعض با مظلومانی علق و خلق فیصلہ کی کنا وی پا دیو کی فیصلہ ہوگا یو ظالمی بل مظلومی نو مظلوم خو مظلوم شو ظالم یسف کد دماء و یفسد فیها دی خوب فساد کی نزک حاکم پیدا کئے اللہ پاکا منگستا تابداریو سلدہ سے خلق پیدا کئے چاوستا نافرمانی کئی تیشوا لا یوش دویم جواب چمن یفسد فیها و یسف کد دماء فرشتو دا ذکر ہوئی چی دوی قیاس تراتن کے مخلوق اکا پتیر شیوی باندے قاسو علی الجن مفسر ذکر کے لہنم قاسو علی الجن ذکر دوی قیاس پا جن سروکا ذکر چی آدم علیہ السلام نمخ کے خود جنات ہو نائی خوبک جنگ جگڑا کو لگانا نو کہ دالو یہ جنگ جگڑا نوا نو تبعن اگی کی روانے ہو لیکن منگو تو شیطان تو بویو دا فلان کے دیر شیطان دے اے روانے کے ٹوک ٹکا لے گئی پائے کہ خو مزاج خراب والد مزاج وہ ویو خو دیبم فساد کی منگ دشتو نہ تنگیو چدو یار وقت جنگ جگڑا کئی اللہ وی چیز بلم پیدا کوم نہ دیبم فساد کی نقاسو علی الجن نے جنات قیاسو درم نکتا انی جائن فی الارض خلیفہ فی الارض راوے نو ارض میں استدلال کر دے زب پیدا کن کے پدزمک یو خلیفہ نو پزمک کے دخاورنا لکا صورت حجر کی رازی انی خالقم بشرم من طین تیشوہ انی خالقم بشرم من صلصالم من حمیم مسنون زغو پیدا کن کے یو بنی آدم دا خاوری کرنگی دلینا دیو خو خاورا یو اوب دعا اور دری ہوا سلور وی دیکھو داسی یو مخلوق پیدا کی چی داغی عنصر چی دی دا عناصر اربعو نب مرکبی او ترکیب دا عناصر مختلفو چی دی دا دلالت کی پر اختلاف دا مزاج باندی وہی مزاج بے گٹ وڈ نو جنگ نہ بکئی شو پہ مطلب پوچھے عرض نہ استدلال کا عرض نہ پیدا کوم پزم کا خلیفہ دزم کے نہ پیدا کوم لکسوت ہجر گنا اللہ اسپش پہ تم اسپگشتم آتو برا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ او منگا پیدا کے انسان من صلصال دا خاوری کرنگاری کون کی نا تیشو کا نا کرنگی دن کی نا انسان خود ہی نا پیدا دیکھا نا یار اللہ اللہ اس عرض نا پیدا کوم پزمکا پیدا کوم نظمک کی خخاور ابدی عناصر اربادی نچار کر یوگدا سے مخلوق ویچ مرکب دا عناصر ارباؤ نہیں غیب مزاج کے بخا مخا سوی تغیر اور اختلاف برازی لکت چکل نرمشی نکل گرمشی کل نرمی کا نا سوکھ درتی تری خسرے نرم پوش کا نا ابش ابش اوکش درد سو غصہ کی ابشم در سر اور شو بیا نار شو بیا دستر کی اوپر سی گی مرد تک سرشی اگر نار اگر مادہ در کے پیداش اور چتا سرسو کے سان کے سر اور تو غور دے نو بش نو خاور ہے نو نو دیا گی نے استدلال کو خبر اخلاص ہے شوان بلا مسئلہ دار چی من یفسد فی آ کے اعتراضی والی کا دویلا کو پکار چی چون چرائے کرے چون چرائے نو کرے چپ پاتی شوے اللہ چی نجان فی الارض خلیفہ بس دوی چپ شیوے دوی اتجال فیہا من یفسد من یفسد اتجال فیہا اعتراض یو کر جواب دا چی دوی اعتراض نہ دے کرے ٹھیک شوا یو بل دا چی دوی ولی حسد کر دے جواب دا چی دوی حسد نہ دے کرے نہ حسدیان دی نہ موترزین دی خو اتجال فیہا سرا معلومی حکمت دا پیدا کولو دا خلیفہ او دا اتجالو استفسار دے استعلام دے پوچھو کنا اور اخپل عجز اور اخپل محبت پیش کول دی نہ کہ حسد کول در جوابونا میں در تا اکر بیایاو یو ترتیب سرکم اتجالو کی مقصود استعلام اور استکشاف دا حال خلیفہ نا مقصود دے حسد مقصود نہ لے اللہ عز خلیفہ پیدا کوما وے اے اللہ خلیفہ کو پاگا چاہے چے فسادیانی او وین دیو بل تو یہی نو چے خام خط خلیفہ پیدا کہے نو اللہ دے خلیفہ پیدا کو لو حکمت سدے اتا جالو دا سوال دے سوال استعلام سوال استکشاف عن حکمت الخلیفہ للحسد دا استکشاف استعلام زان خبر دی پہ حکمت تا خلیفہ چے اللہ دا خلیفہ چے تا پیدا کئے نو دی پیدا کولو کی حکمت سرے منتا حکمتو خیا کی حکمت نفس اظہار دا عجز دے نو نحن نسبح منتا بداری او کہ دین علاوہ سے نور سے حکمت نے دی نغی تمنگ محتاج نزک خرس ہوئے چی والما آدم رسما علم اقول لکم انی عالم غیب السماوات نو دا حکمت پوشیدہ نو دی اگر حکمت پوشیدہ معلومو لدی پار سوال کرے دی حسد میں دے کرے دویم جواب اتا جالو فی آمن یفسد دا سوال پا طریقی دا تعجب دے دا طریقی دا تعجب دے پا کمال علم دا باری تعالی دسرے دا سوال پا طریقی دا تعجب دے پا کمال علم دا باری تعالی اوہو خلا خلیفہ پیدا کول ہمو اگر منتا دو پتا نو دا بطوری تعجب دے پا کمال دا علم دا باری تعالی باندے لگتو ہے مدرسہ شروع کی گستا پسین کی دو مدرسانی کہنا او تا ته محتمی وی چی درم مدرسم را روان دی تو ای خواه تاسو دا مخی نا فیصلہ کروا گورم انتا دو معلومه نوا او دا محتمی خودیر مدبر دی حکیم دی گورا خب فیصلہ کرے و سرے پیدا کرو انتا دو پتا نوا دا سوال بطور تعجب دے پا کمال علم دا باری تعالیٰ بانے اتنا چلتا دے درم یارا درم جواب دا سوال دے و پا طریقی دا انکار دے اس دید کی اس سوال دے چھے طریقی دا انکار دے قرآن پاکی لا یسبقونو بالقول وهم بامری یعملون اللہ دے فیصلے خلاف نہ کی دخل حکم تغاری خود ان کی لی بیا انکار سنگو کا سوال پا طریقی دا انکار دے لیکن مقصد سدے مقصد اظہار دا کمال محبت تے اللہ سرا اظہار دا کمال اطاعت تے اللہ سرا اظہار دا کمال تابیدار دا اللہ سرا لکستا یو خادمی کنا اوستا پا خدمت کی رض شپا مشغول وی اتو وچی یو بل خادم زان لراولما دیر توی جی ولی راولی زست دے پارے ما پا ما کس کمے دے پا ما کس کمے دے آکی خدمت تا پورا نکی گنو ما تا تدبیرو خیا خو خدای دے پارا داش دا دا مقام چی دے بلچا تا مور کوا زبستا دا خدمت نا محروم پاتی شما دا علا سبیل المحبت تے گوارے خان خدای پوشوی نہیں پوشوی خدای دے پوکا دا سوال پا طریقی دا انکار دے لیکن دا انکار اعتراضی نہ دے بلکہ دا انکار تحبوبی دے اس پہ پوچھے انکار تحبوبی اظہار محبت کامل دے کلچی او سڑے چاسر ڈیر مینی کنا دا محب خپل او دا محبوب پا منز کی حائل اور واسطہ چر نہ برداشت کی اس پہ پوچھے او کہ پدی مثال دا خادم نے پوشی نو یو بل مثال در در کو ما چستا یو خزی تابی دارا کہنا اتو آئی چیز یو بل واد کو ما داور تی تا تی سلح جنگ یا لے راولی تو لوخی مات لوخی موخی بار سا مات کی کہنا اچھ تی راولی زخو بزار اخرم زب زار اخرم دین دا معلوم شو چھ دا خدا پتا دیر مینہ دا ستا محبت او دا خپل محبت بمینز کے بلا واسطہ دانشی برداشت کو لے او کچردازی چورلان دیوی ویرا والا کانا لگی گردی مگتم چھوٹی ملاش مگم گردو را گردی او چھ تابدار متی کامل این آغازان وشنی اسے پوشوی دا سوال پا طریقی دا انکار دے خدا انکار اعتراضی نہ دے انکار تحبوبی دے چکر محبت تانوی نہ محب دا محبوب میں اس کے بل واسطے نشی برداشت کو لے خبر اخلا دے وَيَسْفِكُ الدِّمَا اس مسئلہ حل شکا نا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ او حال دادی چنہنو منچیونو سبیحو بی حمدی کا الباو لطلبس نو منچیونو نو سبیحو پاکوال بیانو بی حمدی کا متلبسی نبی حمدی کا منگا پاکوال بیانو استا داسی پاکوال چ مخلوط پا حمدن استا سردے متلبس پا حمدن استا سردے یا بحر محید لکی چ الباو للحالے نو نحنو نسبحو منگ پاکوال بیان استا بحمدکا پدی حال سرا چی دا پاکوال زمن چی دے دا متعلق تے پحمدن استا باندے پوشکنا زکا چی تسبیح ہوئی تنزیح دا ذاتا اور حمد ہوئی توصیف دا ذاتا تسبیح ستا ہوئی تنزیح ذاتا اور حمد ہوئی توصیف ذاتا التسبیح للتخلیت والتحمید للتحلیت ٹھیک شو کہا ممانس نحن نسبیح بحمدکا من کو پاکوال بیانو ستا د ذات د شریکانونا د عیبونونا د نقصانونونا بحمدکا حال دادے چتا ستا صفت استا کمالات بیانو. نو تسبیح تعلق د ذات سرش، حمد تعلق چ د صفات سرش. تسبیح کی تخلیہ شوا او پر تحمید کی تخلیہ شوا. کدی پوری کنا صفا کول او خستہ کول، ستا ذات ابن پاک دے، ستا ذات تا کمالات، ستا ذات کامل دے دا کمالات مجموعہ دا. پرے پوشوی نو سبحو بحمدکا کی صفاتی سلبی او ردوشا، نو بحمدکا کی اس بات صفاتی وجودی اوشا، حل تا سلبیہ دلتا وجودیہ. نا نامناسب صفات نہ تپاکے، مناسب صفات الاستادی، صفات سلبیہ او ایجابیہ. بحمدکا کی صفات ایجابیہ ہوتے اشارہ شوا، اور نسبح کی رد شو پا صفات سلبیہ. اگر صفتوں چ تاثر نہ کھائے گی آئے نہ تپاکے، اور دے تمام کمالات خاون تے. نحن نسبح بحمدکا ونقدس لکا ونقدس لکا، مانا بس کہے امنگا پاک والے بیانو دزاستا. یو دا تاکید شو جی بحمدکا ونقدس لک، دا دیاغی تاکید شو. یا ونقدس لکا اے نعظم ذاتکا، منگستا دا ذات تعظیم کو. نعظم ذاتکا، منگستا دا ذات تعظیم کو. یو یا سیاق سرو لگوا دا مخلوق چت پیدا کہ با یفسدو و یسفکو و نحن نسبح بحمدکا، منگا خوچ رستا تابی دارانیو و رغیخو یفسدو و یسفکو نو و نقدس لکا انو اے نطحرو نفوسنا لکا، منگا ستا تابی دارے دے پارا اخفل زانو نا پاک صاف ساتو. سپوشو نقدس لکا مانا سجوا ونقدس نفوسنا لك، امنگا پاک صاف ساتو اخپل نفسنا دا نقائصنا ستا دے تابدار اے دے پارا. یا زماد شیخ توجیدہ تیشوا اغا اول قرطبی بی ازما شیخ توجی، ونحنو نسبح بحمدکا اے نطحر ذکرکا اما لا یلیق بکا، ستا ذکر دا ہر اغا عیب نا پاک گنو چکم تاثر مناسب ندی. نو نقدس لکا نطہرو انفسنا یا نفوسنا لکا، پاک صاف ساتو اخپل نفسنا ستا عبادت تفارا بالکل پاکیو. یاد شیخ تو جی نسبح بحمدکا تعلق دے زمانے حال سرا، ونقدس لکا تعلق دے زمانی دا معال سرا. اسم ستا تابدار ہمیشہ بھی ستا تابدار، ہمارا پوش اسم ستا تابداری ہمیشہ بستا تابداری کو ان کی. نسبح کی تسبیح دس حال شوا، اور نقدس کی تسبیح دا معال شوا. اسم ستا تابداری کو، ہمیشہ بستا تابداری کو. مسئلے مان پوش علماء کرامو تفسیر بحر محیطم لکی، اول مانا ونقدس لکا التوکید لان التقدیس والتطہیر، خلاص شو خبرہ. اول مانا دادا نکبرکا ونعظمکا، درم مانا ونطہر قلوبنا عن الالتفات الى غیرکا. سنگ خستہ خبر ہے اکڑا. نسبح بحمدکا پاکوال بیانو پسفت نستا، ونقدس لك دا مانا اولی کا لالا، ونقدس لك اے نطہر قلوبنا عن الالتفات الى غیرك، امنگا پاک ساتن کی اپل زنا دا التفات نہ بغیر دا تانا بلچاتا. زمان پزر کی بستائی عظمت تیستائی لویدہ، منگ دا بلچاتا عظمت او دلویہ قول نکو او عقیدہ بالکل نساتو. دم رکھ خلقو اے مکتوبات والا اخبر مکتوب تا متوجہ شے، یلتا عبارت غلط نکل شیر پرتبی دت و نقدس لک معنی یاد کا اے نعظمک و نمجدک و نطہر ذکرک عما لا یلیق بک بیا المانا نطہر انفسنا لک یا نطہر انفسنا لک حرف غلط نکل شو نطہر انفسنا لک نے منگا پاکو اخپل نفسنا تا دے پارا دا نقائصنا او دے بنونا مسئلہ شو قال اللہ کریم فرمائل انی اعلمو بے شک از پوئما پا مسلحت پیدا کلو دادم تشوا ما لا تعلمون چتا سن پوئی گئے پا قلا رکی نئے پا قلا رکی نئے پا دیکھ لوئی لے مسلحت ندی سبحان اللہ زما استاد وکلا کر شیخ وہ غصہ کیوں غائب ہے بے شک عالم مالا تعلمون اگر چہ تاسو دا خلیفہ نہ دادو خبر از معلوم کرے لیکن خلیفہ اصل وی دا مخلوف علیہم نہ دا مخلوف علیہم نقصانات خو تاسو تم معلوم شلا او دا خلیفہ کمالات ول منظر انداز کرلا دا نقطہ علمی وا تو بھی پوچھے پوئے گا کنے یارا خلیفہ چاہتے ہوئے حاکم دا حاکم عادل منصف تابدار دا اللہ وفادار دا اللہ دا حکمنو نو تاسو دا مخلوف علیہم خیال کوئے چی یفسدو اور ویسفکو او دا خلیفہ کمال تا نگو رہے او دینا نئے خبر خوش ملی سیوا چی کمالات مقدم وی پا سبانی پا مزراتو باندی ہاں خلیفہ تو گورا مصلحت را تو معلوم دے تاس معلوم نہ دے ولی تاس غور نکپ خلیفہ باندھے خلیفہ حاکم توئی عادل توئی تابیدار دا پروردگار توئی اصل رجوع پکار دا نہ فرع الہ نو علم آدم الاسماء کلہ دے تو ادماج بھی لگتا اللہ کریم آدم علیہ السلام پیدا کا اس دی جنک کمالات آدم شروع کی گی برتری دا آدم علیہ السلام پچا باندھی پہ فرشتو باندھی نمانا علم آدم الاسماء کلہا اللہ پاک خود آدم علیہ السلام تنمونا اللہ اللہ امراد اسماء نگر مسمیات کی خان مانا وعلم آدم الاسماء کلہا اللہ اخد الآدم علیہ السلام تا الاسماء اے اسماء المسمیات اخد اللہ پاک نمند مسمیاتو تیشو کنا اللہ اخد الآدم تا نمند مسمیاتو اے نمند سیزنو نمند سیزنو اخد النمند دا سی نمند چرا نمند مسمیاتو اگا نمونا دا اگا چاچ دا چا دے پارا نم اخدیشے ہو اگا نمونا دا مسمیات اخدل لیکن نم خود مسمائی کنے چا چا دے پارا نم اخدیشی بھی کنے اسم دا مسمائی نو اخدل نمونا دا مسمیات کلہا چکم آدم تا ضرورتو بس اول باز دادی ملی سیبا چا اللہ آدم تا علم اخدا او فرشتو تا نو خدلے نو پا دیکھے کمال دا آدم سشو او غیر کمال والے دا فرشتو سشو حضرت مرحوم بویچ دا یو طالب یو استاد دو شاگردانی او یو شاگرد دا شپی زان سرکی نئی دا صورت بقری خلاصہ ورت یاد کی ربط ورت یاد کی خلاصہ ورت یاد کی مشکلات ورت یاد کی اول طالب ناڑو تپوسی نہیں کری سارا پاسی دا درس کی ممینس کی ہوئی ترسویمنس کی الک پاس تو بقری خلاصہ ہوا دے غلش زکتی سرخ محنت نو شوے کانا نو دے بقری خلاصہ ہونے لگا بھائی پاس خلاصہ ہوا دے پاس تو ببری تو لاسو بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ شروع کرا ہوشی بیا دی استاد طالبان تے والے منائے کہ نہ سنگ تالی دے تولش بخوب کو دل سر آج نپدی کے دا معلم دا معلم طالب سے کمال نہ دے او دا غیر معلم نقصان نہ دے شاگردان دواڑو پیو محنت اوکو اگے تے بیان اوکو ابل تے بلنا دو خبرے واہی پسور بند کرو اے پسور بند کا دی کہ دی معلم سے کمال دے غیر معلم سے نقصان. آدم تو اللہ علم اخود اور فرشتوں تے نو کھولے وی علم آدم الاسماء وی انبیاء اسماء اے چھ بیان کوئی علم کو نہیں علم غیب اسماء تو لرزی سبحان اللہ علم آئے خوب ہو چڑھ چڑھ حضرت ہو چڑھ چڑھ کر آیا ہے نا خب پوچھا تو سر گرا نے مسئلہ بیان کرا آدم علیہ السلام آئی بیان نہ کر دی کہ آدم سے برتری دو علم آدم علیہ السلام اللہ اور تو تعلیم اور کہو فرشتوں تو تعلیم نو اور کرے شرے جواب علم پہ دو قسم رہے اے تعلم تعلم پہ دو قسم رہے یو تعلیم دا معلم دے اور یو علم کی معرفت دے استعداد دے معلمن مراد تعلیم دا معلم نہ دے علمن مراد تعلیم دا معلم نہ دے کہ اللہ آدم علیہ السلام تے جدا اگورا دیتا دیتا ابن کثیر ہوئی دیتا ذات المسیر ہوئی دیتا سراج المنیر ہوئی نماز حضر پرات دلتا اور دیتا قرطبی ہوئی دیتا نظم الدرر ہوئی دیتا باہری محیط ہوئی ہے نا دا مراد نو تعلیم دا معلم مراد نو بلکہ سو اعتاد استعداد دا معرفت دی اشیاء استعداد دا معرفت دی اشیاء اللہ آدم پیدا کر اور آدم مستعد و معرفت اشیاء سرا او زکر مستعد ہو چی دی تے ضرورت ہو نو اگر فرشتو لدی اگر ضرورت نو نو ایک استعداد نو دی کلی ضرورت نو دی استعداد ہو تو مزل پوچھے ادا ہم اللہ پیدا کر دے او دی کی معرفت دی کی استعداد دا پی جندل دا ثانی نشتے دے چی تو چا جوڑ کرے چا گود کرے پا کم کار خانے کی جوڑ چاہے دی لسل ضرورت دے بیو غیر مکلف دے دل سے ضرورت دے ساورے پیدا کر مرغے پیدا کرا دائی پر فطرت کی استعداد دا مور دا پہچان واچو تو بھی پوری سنگاپور ہاں لک سنگا مرغے بچے پہ جال کے ناچتے اور مرغے والو تھے سیل راہے نو جسو وقت کی دیدی اخبل امور مخامش داد خلوا لگے چمال بے چوک را اڑی او چ بل امر غیر راشن داڈو تپوس نہ کی داغے نہ بلکہ یری کی چمان چتا نہ ہوئی امر غیر پہ بچی کی دا معرفت استعداد دا معرفت تمور اچولے دے زکا دل دا مور ضرورت چ مور پی جنی خوراک دا محتاج نہ اور غیر زی روح چیز کے معرفت استعداد نہیں دے اچولے زکا چاہیے دا خوراک دا غذا ضرورت نشتے دے نو ایک سو ضرورت دے اسے پوش ہوئے آدم علیہ السلام اللہ پیدا کر مستعد و معرفت دی اشیاء و سرا زکر چی دے مکلف کے دن کے ہو او دے دائیو چشو کنا او دے چی دے اللہ دا حکاماتو سو معمور کے دن کے ہو نو دے تے معرفت استعداد ہوا چھو اگر غیر مکلف اگر لیسا دور ہو چدا سی چدا سی چدا سی چدا پلاس ہوگا ٹھیک شوا دے متوجی چی تفسیر مزاری لکلے دا تفسیر مراغی لکلے دا محاسن التاویل لکلے دا بیزاوی لکلے دا طول لکلنا چی دا علم الہامیو الہمہو معرفتو ذوات الاشیاء بس مفسر لکلے دی الہمہو معرفتو ذوات الاشیاء و خواسها الہمہو معرفتو ذوات الاشیاء و خواسها از مراغی محاسن بیزاوی نور درشن تفسیرنا دا علم الہامیو بطور الہام ورت اللہ پزرک واچولا چی دی چیز تا داوی او دی دا خاصا دا علم نمراسش علم الہامی علم نمراسش علم استعدادی اعتراض ختم شو اس الاسماء نمونه ده مسمیاتو کلها طول ورتو خود کلها طول ورتو خود کم کم جلالین شریف لکھی سراج المنیر عجز لکھی وہی علم دا ماکان و ما یکون حت القص آتا والقصے آتا والفسوتا والفسیتا وہی تردی پوری چکاسا کٹوائے سمسے دا ٹولی اور تو خود زتک دا کٹوائے خوب اور تخیلی زکا چی دے دا خوراکی انو انسانو خوراک بے کونو دا کٹوائے شوا اے دا سمسے شوا چی کٹوائے کی بشے پخے سمسے سر بے با چی تو لازم کی دن نہ نکی فین ایک بخت دی بلٹی کی تلار شاو والفسوت والفسیتا پختو ترجمہ زو کما نکو ما تا تو ملیان یکن مارا ہوئی تی دا پسکے خود ہے امان سر دا سکاوی دا تفسیر والی کل دی تا سو پونش بھائی کٹوائے سمسے تردی پوری چی سوت بی ری ہو بی اغری بی سوت اور ری بی غیر سوت پھر پوش بھائی دائم ورتو جلالین شریف جلالین زبت نہیں مز جلالین جلال خود تفسیر دے دل پاس صاحب جلالین محلی اور سیوتی محلی دے اور سیوتی دا دوار جی کا نا جلد اول سیوتی دے جلد سانی دے محلی دے اس دا سیوتی جی کم جلالین لکھ لے دا پا طالب علم کی لکھ لے اور طالب سے جدا سے تفسیر لکھ نو داغی علم کا سلام دے تو بچر تھا یہ پہنچ طالب سڑے چدا سے تفسیر پر طالب علم کو لکھی دا علم اللہ سلام دے خبر حال تو دنیا کے دا ڈیر لوئے مشہور خبر ادا چدے تسوئی اعتماد علی السابق عزیما تاسو بما اعتماد دے چردا ملا و خبر خی کی عزی او بلا تحقیق یو خبر اویم تاسو تھا تاسو اچ دینا پٹر دیتا دا دمر تفسیر نہ پراتی دینا بیوی لینو اور بیا تو پہ کلک سے چدا فلان کی درس کے دا خبر کڑے ہوا بیا کا مخ کے پتا اعتماد دی اور دی منز کے سوک تحقیق ہونے کی چی واقعی دی سڑی کڑے ہوا اور چی کڑے ہوا نو واقعی دی تفسر نے کڑے ہوا کہ دے ساہو شیو کہ سب قتل لسانی شیو کس چل شو آغا نقل چکم دے کنا آغا نقل دا سے منتشر شی خور شی خور شی خور شی نو دنیا بانش دل پار علماء چې دین ته څومره نقصان رسی نو ذلت عالم نه رسی ذلت منو اخا کو ذلت بوای فضل ما شیطان کی ته خبر کوم انشاء الله د عالم په خطای سره رسی لکه ډیر مسلې داسې نه لکه په سوره توبه کې مسله را روانه ده دا صحابي ده س خاطب نو دغی متعلق خلق لیکي چې دا بدری صحابي او دې بیا منافق شه اور بیا داسی و شو داسی و شو داسی و شو گنا پائے کی اور رسالہ ہوا اور ماں سکھا پوا پخوا اور چاہ سکھا نو آئے تا شہاب الساقب فی الزبیان الصحابی سالمت ابن خاطب دائے اور رسالہ ہوا ماں دائے قتل اپا تفسیر ماں وردی کی چکر زتلو من ماں دیر تتبو تالاشو کن ماں تمیلاشو سکال میں چاپ کردہ تو دازو بے خاصو سکار نار سال الحمدللہ چاپ کرا اس دا سے لوی لوی اغلاط لوی لوی اغلاط تفاسیر کی وی خود دین پار یاد کہے چھ دا دیل پانی چھ دا تفسیر پوشی وی نی دا دو خبر یاد کہے دیل علمی خبر زمان دستازام دی دیل پانی چھ تفسیر والا پوشی وی نی تفسیر والا اخذ دا بل چانکری پاگی اعتماد ہو کی اور چی چاگستی نو داری بی خیال ہے اس طرح یا انسان دے خطا دے نو رست چی زکرائشی نو پاگی اعتمادو کی خبر روانشی پریس پوشن لکہ مثال بطور سرا یو رولمانی کیو دغا سورت نمل کیو قول دی اللہ مالو سید استدل بهذه الآیت علی ان المیت لا اسم و کلام الناس مطلقا استدل بهذه الآیت علی ان المیت لا اسم و کلام الناس مطلقا نو ما دخل استاذان نو داس اورید استدل الحنفیون بهذه الآیت علی ان المیت لا اسم و کلام الناس مطلقا عبارت ما تیاد نو ما بدا حنفیون پکی وی نو بس یو حوالہ و منگور کرا یو رضی را پس یو تالیب روح المانی را پس راوڑا کہنا نماز تو ہنفیون چرت دی نچماؤ کا تو واقعی پکے ہنفیون نشتہ نہیں امر جان باس جو چپ نہ باش میں رشتے دل فائل سوکھتے خبر رکھنا سر او مفسر مسلکن سوکھ دیں خو مسلکن ہنفی دے کہنا خلاص خبر ہے تدل ہنفیون سنو یہ ذکر کے مغل فائل حاصل کرو مغل سر ذکر کے نور سوائے تو جو آپ خوبیوں کو خبیا میں گئے بات اس دا اس دا سے ماں اس تدل بھی بیازل آیا اعلی ان المیت لا اسم و کرام الناس مطلقا ہنفیون پر نہیں موس خود دا خود دا دی پار جتا کے مانا اوری دی نو تو بچ دی ہنفیون ویل نہیں بل بچ ماں دا سی ویلی بل بچ دا سی ویلی اس آخری کا نا دا سی مکتوبات کی غلطی اس لکھ اس خبر کو ماں او پدی مکتوبات کی دا خبر لکھ لی اس پر میں فرق رانا پاتے شد میثاق و عاد عاد ستو میثاق ستو خود پدی بعض مکتوبات کی مرگور لکھل دینا گا عاد عاد دا میثاق تعریف عاد لور کر دی عاد تعریف میثاق لور کر دی حالانکہ عاد مطلقی وعدے تو ہوئی اور میثاق المؤکد بالیمین تو ہوئی میثاق مؤکد بالیمین تو ہوئی اور العہد مطلق وعدے تو ہوئی خبارہ سے وہ کتاب کی سگولی کی سنگا نو بس شاید بداغین نقل کی نو بس دا مکتوبات و دا مخطوطات پتا سے نقل کی کہ خلب حیرانی کی وقت سے پوش بدی مانے ادا سے کتابوں کی بھی خاں اے جلالین معذرت نہ کوما نہ ببل تفسیر باندھے خود ہی پچا بے اعتماد کری نہ وہی حد تلقس و تول نہ مات یو سری ہوئی ماں داوی چپتی میں رد ہو کچھ ماں دا خبر سے ہی نہ دام اور تفاصر میں اور تو خود تخیما نہ اگر کلک ہو ویسے سیوتی پہلے میں اعتراف کو مفلان کے فلان کے میں زوم پہ اعتراف کو خدا سے بتا تو مجھے حیران بشی وارتا کو نہ پی پوئی دو نہ پی پوئی دو نہ پی پوئی دو الزامی جواب میں کو میں سما رضا ہوں دا مسمیات اللہ پاک آدم علیہ السلام تو حکم کو چار عظم علم پیش کر دے نزک اٹوائے خو ورتا پیش کرا سمسے ورتا پیش کرا خدا فسو فسے چا پیش کرا وہ شبئی دچا پیش کرا سنگے پیش کرا چپ کلاسز ہوگا آیا سڑے ہو گپ خبر یو سڑی چاند یو ٹھیک جدہ کرا آگا تیر سے کنزول یو ٹھیک ہو آ خبر ہے تیر اشوا اجڑ سرو نو پلار کسان تل روان اے رونو مان یو شیر اکشیو دے کہ چاو خود نائلی یو گڑ ورکو ما ناغی ویشار یو گڑ ملائی پی یو خبری ولی نا نو چی گرزی دل گرزی دل ستلیش لل بیارا نیشتے خودی دے پارو گو رہے نو چی ستلیش للوی دے میر منی دا سی وکم نیشتے پی دکا دکا دکا دکا دکا دکا دکا دکا وشی کنا پی دکا یو ٹکیو دکا را نیرشیو نظیم کی آرازوم کی فسو فسو یشن دا چا پیش کری مات دا ہویا لاس شو خبره لیکي ته مرا دلی سره خبره کا دل ال د تخیم تفاصیل اسره پراتی والحمدلله خ والما ادم الاسماء او خود الادم تا علم الهام سرا علم ادم الاسماء او خود الادم تا علم استعداد سرا الاسماء اي اسماء المسميات كلها کم حضرت آدم تغی ضرورت ہو بس کلہا طول طول اشارہ کثرت تھا کلہا طول کل را رہے گا نا ادا کل بدر تزی ان شاء اللہ بھی آخر ماں سلطن ہدایت کتال بھی ادارہ ہوں کافی دا لغت کتاب دے او کل بدا صورت عراف کے خیمہ چھو کل ذکر کی پو امور عظام باندھے احاطی دا افراد ہر ذکر مقصود نہ دے گورے کل پہ امور عظام باندھے در اطلاق کی گی نو کل غٹ غٹ سیزنا کل ضروری ضروری سیزنا اسے پوچھ لے غٹ غٹ سیزنا کل ضروری ضروری سی زنا بس دام چکلہ ہر سو نہ سب دنیا کی حتا کی چاکان و مایقن بعض تفاصر ہو ماکان و مایقن بعض تفاصر لکھ دی اس بس تو سکے نجا کے جواب کا بے تفاصر نقطۂ یاد کا چدا کل دا قرآن پہ اصطلاح کے پدو قسم مستعملی گی کل دا قرآن پہ اصطلاح کے پدو قسم مستعملی گی یا کل استغراقی حقیقی پمانے سری یو کلپ استغراقی عرفی غیر حقیقی مجازی کل حقیقی کل عرفی فرق دا عرفی او دا حقیقی دارے صفات دا باری تعالیٰ کی ذکر شی دا بکل حقیقی وی او کچ متعلق بی احوال العباد دا بکل عرفی وی حضرت اس دا قرآن کریم یو مشہور کتاب دے دا علماء کرام کافی یو کتاب دے خدا ہدایہ کتاب البیوع جلد اول لکر دے دا درم جلد صفحہ نمبر 22 لاند ناکت لکھی فإن کلمۃ کلو اذا اضیف الى ما لا یعلم منتہا ہو دلتا ما یعلم دے پر دے دا نسی طول دا شاہد دے خدا قیدہ یاد رکھا فإن کلمۃ کلو اذا اضیف الى ما لا یعلم منتہا ہو فإنہا تتناول ادنا ہو چکل دا کل مضاف شی او داسی سیستا چاغی منتہا نی معلوما ناگن ادنا امور مراد دی کافی معتبر کتاب دے اوستا پہ دی ہدایت کتاب الزما پہ ہدایت کی زما دے ہدایت کتاب البیو جلد ثالث صفحہ نمبر 22 کی لکھ لی تھی خبر خلاص ہو کلمۃ کلو اذا اضیف الى ما لا یعلم منتہا ہو مجراد بھی ادنا ہو خبر خلاص ہو تفسیر قرطبی فسرت اعراف کے لکھی چ امور اعظام تھے مرادی خبر اخلاص شعرا کلا ہاگا گٹ گٹ امور کلا چکمزوری و آدم تھا علیہ الصلاۃ والسلام خبر اخلاص شعرا اصل یاد شعرا الحمدللہ اس چکم استلامہ در تو خدا چکل چکل منصوبی مخلوق تھا نمرا تنسوی کل عرفی تائیدات روان اللہ اللہ سورۃ آل عمران گورا در نو آتو گورا کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل کل الطعام سمان بکو کل الطعام ہر متوم حلال حلال بنی اسرائیل تا کل الطعام تمام خوراکنا حلال ہر غشی چ خوراک لک خنزیر اغم حلال دامن دا انجاس و پلیت ظلم حلال اطامن کل را کل الطعام سمان بکے کل المتومات غیر حرام حلال پا بنی اسرائیلو خب دائی محللاتو کی یو اخو آغا حضرت اسرائیل پا پلزان بن کرو گو خد اخو متومات مرادی غیر متومات محللات مرادی نہ کہ ہر متوم مطلب پوشوی رفض کلو خورا گئے دارنگی صورتی انعام گور جی یو سلسلور پنزوستم آتو گورا یو سلسلور پنزوستم دا انعام گورا وا ثم اتینا مسل کتابا تماما للذی احسن و تفصیلا لكل شیء او موسی علیہ السلام نے تورات ور کرو چپائے کہ تفصیل د ہر سیزو تفصیل کل شیء کے قران را گئے نا تو تفصیل د ہر سیزو قران پکے را گئے اور دیر سورتوں کو پری د سورت فاتحہ نبی اسلام وی چپ مکنو کتابوں کی نوا اور دل کل را کل شیء تورات کی ہر چیز تفصیل ہو کہ قرآن مسئلے نے احکامات تو قرآن کو پکینو ٹھیک شو یا سورت یوسف و گورا ایک سو گیارہ گورا ما کانا حدیثا یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل کل شیء او دا قرآن تفصیل دار مسئلے دے کمی مسئلے ہر چیز تفصیل دے نو پدی کشتے بکلا یہ کہے تو ہم بکلا چے ہاں الگ ذمہ داری مسئلے پکشتے ذمہ دار بسنگا کہے ہاں دکان بسو کھلا ہوا ہے سو بند ہے دا بکشتے اغنشتے دام دن ثانی ضروریات مسئلے دی الک دینی مسئلے خبر کی ہر خبر سورت انعام 44 نمبر آتو گورا سلو سلیف چلو چار فلما نسو ما ذکرو به ہر کلا چیر اکردی خلق پری خدا مسلد توحید فتحنا علیم ابواب کل شیء ہم پر پرانستی دروازی دا ہر چیز دا کو استدراج دے اب دے کل شیء کی کنور سے ایمان خود داخل ہوگا نا دل ایمان اور کرو ایمان نصیب شو دا پیغمبر اطاعت نصیب شو ہم پر خود داخل ہو پر ایمان پر کل کے کنا سورت بقرہ و گورا دو سو ساٹھ قالا فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم اجعل بیاکیدا پاریو غرباندی دوین ٹکڑا علی کل جبل پار غرباندی استاس علاقی غرون تراغلے بھی ابراہیم اسلام زکر کل جبر لے اٹول غرون باندھ تقسیم کا اجل تم کل راغل دے ہو کل جبل سر ادنا چھ زکچ جبل ستوئی کل مضاف دے داسی سیزتا چراغی عادت معلوم نہ دے چ سمر دی مراتن ادنا چتا تنیز دے قریب دی داسلو بس سورت کاف گورا آیت نمبر یوکم اتیا نواسخہ گورا ام سفینہ فکان لمساکین یعمل فی البحر فاردت ان اعیبها وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا او مخدن یو بادشاہ جالاندی ابن کرکر یاخذو چنی ولبے کل سفینۃن غصبا ہر کشتے پہ ظلم چار کلے ہر کشتے پہ ظلم نی ولا او تختت ول نرا ولا پونشی ہر کلا چہرہ تخت کشتے نی ولا تخت دی تیولی نراولا پوشی کنا خو معلوم شو چه کل سفینت صالحت بی یا بسلیمت بی چه صالح وی سلیم روغ وی ناغ بی نیولا نو دی ناروغ اکرا چه داو ننی وی سورت نمل گورا آیت نمبر دی درویشتم انی وجدت امراۃ تملکم و اوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم واوتیت من کل شیء او دی خزی بالقسط ورکرشو ہر سیزنا کل شیء من کل شیء دیل ورکرشو دا ہر سیزنا نو پا دی من کل شیء کی که نو سنین مملکت سلیمان علیہ السلام غم داخل دے آلتا دا باسن وا سورت احقاف گورا آیت نمبر 25 ریح فی عذاب علیم تو دم میرو چبا کولے کل شین ہر شے بیام ربیا حکم دخ پر رب فاس بہو چارے کا لا یورا اللہ مسا کے نوم نلی دیش ل مگر بنگلی دودی کل شین شن مسا کے نم سنا سنگھ سی شو چار شے گھر کا ہو مسا کے نئے پت ٹھیک شو اللہ اللہ واو مولانا حسین علی صاحب خدے پاک دے پی بے حساب رحمت نوارے دے ہر کل مانوے دے مناسب کولا آتا مانا کولا کل شین او میرا بھی اہلاکہا او التا بے نمل کی بے غوتیت من کل شین اے من اسباب المملکت او سو اتکاف کی بے آیا خود کل سفینت اے سلیمت دا یو یو نکتہ بے ویلا واو ما شا اللہ دلتا مانو کا علما آدم الاسماء كلها اللہ خود نہ کرے وہ آدم تھا علم علم الہامی استعدادی سرا ہاں الاسماء اسماء مسمیات كلها ہاں حضرت آدم تا دی اگی ضرورت ہو غٹ غٹ اسماء غٹ غٹ اسماء اگر سیشو تفاصیل لکھا اگر کٹوائے سمسے نوا تفسیر بیضاوی لکھی زاد المسیح لکھی الاسماء کلہ اے اسماء معدودت لمسمیات مخصوصہ اسماء معدودت لمسمیات مخصوصہ تشمار شمار نمونو دا مسمیات مخصوصہ شمار نمونو دا مسمیات مخصوصہ دانچ دا ہر شے ہر شے ہر شے ہر شے تیشوا قاضی بیضاوی لکھی المراد من الاسماء الاسماء الالہیہ مراد اسمان اسماء الہی مرادی دخل صفات عرت مرادی اول مراد من العلم علما اجمالیا التفسیر مظہری مراد علم نا اگر علم اجمالی دے نہ کہ علم تفصیلی سریا دا چت روانی ہوئے نا ایک وقت یو پس روانی دا تفسیر ابن جریر دے ما سخا او دا ڈیر لویم تفسیر دے دا ٹول کی معتبر تفسیر دے دے ذکر کئی ملی سبا و اولا حاضل اقوال بالثواب سبحان اللہ و اولا حاضل اقوال بالثواب دا ٹول اقوال لکل فسو مسو ٹول بگی لکل دی بیاوی و اشبہا بما دل على صحته ظاہر التلاوتی قولو تعالی قول من قال فی قولی وعلم آدم الاسماء کلها انا اسماء ذریته واسماء الملائکہ دون اسماء ساری اجناس الخلق دین مراد نمونہ دا اولاد نمونہ دا فرشتو دی اجناس خلق اسماء مراد ندی ابن جریر ہوئی ٹھیک شو وانا اسماء ذریته واسماء الملائکہ دون اسماء ساری اجناس الخلق دا اجناس خلق نمونہ تی مراد ندی اولاد خپل دا اولاد نمونہ او دا فرشتو نمونہ چوپی جنا دا جبریل دے دا میکائیل دے دا اسرافیل دے تاسی ٹھیک شو او دیتا داوی دا داوی دانا سار اسماء اجناس تی مراد ندی دا دا تفسیر طبری خوا او جلد اول دے او ماسقہ 248 دے 248 اور تاز پار تخت حاضر آیا آیت لاندی بیا گور چسی لکھ لی دارنگ تفسیر زاد المسیر دلتے لکھی اور دی صفحہ دا 171 اور دا جلد اول دلتے لکھا دریش پہ تو صفحہ تفسیر زاد المسیر درش پیت صفا جلد اول والثانی انہو علمو اسماء معدودت لمسميات مخصوصة قصة خبر خوی دقا دا مراتن مسميات مخصوصة اسماء معدودة لمسميات مخصوصة زاد المسیر لکی فدر آتلان دیوانی لکی تفسیر قرطبی چ معتبر تفسیر دے اور حغت در آت مبارک لاند لکی صفا دو سوا یوکم اتیا عدل تلکی وعلم آدم الاسماء مانو عرفه و تعلیمه نا الہام و علمی ضرورتن اور بیادی لکی پس صفحہ 282 باندھے قال الطبری علم اسماء الملائکہ و ذریته و اختار هذا و رجحه دا طول کی قلت الاول اصح طبری چکم قول ذکر کرے دے وی دا دیر اصح قول دے بل چا پس مزوئی دا طبری خیخی خبری دی دا یاد کزان لا تفسیر بحری محیط دی دا غی آتلان دی لکی صفحہ نمبر 144 والذی یدل علی ظاہر اللفظ ان اللہ تعالی علم آدم الاسماء ولم یبین لنا اسماء مخصوصہ سبحان اللہ قرآن صرف دم روی چا اللہ آدم علیہ السلام تا نمون خود لی دی اللہ منتا تفصیل نہ دے بیان کرے نہ قرآن نہ حدیث کے مگر بس اللہ آدم تو نمون خولو نمون دا مسمیات خولو کم کمو یار منتا پتہ نشتے نو مگر نیو خبر چا کم کمو سڑیا منتا پتہ نشتے دے اور زمان آئیس اس تعلق نشتے دے بس منگ بدم رو منو علم آدم الاسماء آدم تے اسماء خولو اور نور من نیو خبر چاہ دستی سیزو بہرحال مفسرین ذکر کرنی وعلم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکہ بیائے پیش کر سیشے عرضهم اے ذوات الاشیاء ذکر چاہ عرضهم کی مسمیات و تضمیر راجی دے اسماء کو آراز دی دی آراز و عرض نکی گی ثم عرضهم اے ذوات الاشیاء سم معرضهم اے مسمیات بیائے پیش کل ذوات الاشیاء بیائے پیش کل دا مسمیات علی الملائکتی پا فرشتو باندی فقال اللہ کریموی انبیونی بیسمائی هاولا اخیماتا نموند دی سزنو هاولا مسمیات هاولا ذوات ان کنتم صادقین کہ چر تاسو رشتینی ہے سمانا کہ تاسو وے خپل دا کمال تاسو پخ پل کمال اختے اور خپل کمال منون کیے اور دنور نا ان کو تم صادقین تشوا قالو سبحانکا اعتراف اعتراف دا فرشتو پلا علم اخپل باندھے اور اعتراف دا فرشتو پکمال علم دا باری تالا باندھے قالو سبحانکا فرشتو سبحانکا اے اللہ تپاکی بس سمانا اللہ تپاکی دا سنا تفسیر سرخ ترجمہ دا غدا اللہ تپاکی دا پیدا کولو دیو مخلوقنا چی مصلحت پکینی تو چی سو پیدا کئے پا مصلحت پیدا کئے سبحانکا پاکوالی دا تالرا دا پیدا کولو دا غیر مصلحتنا تا پیدا پاکی دا پیدا کولو دا اداسی سیزنا چی پکی مسلحات می تا پاکی دا نقصان نا بس خو تفسیر قرطبی دیده که یو توجیه لکلی دا اوی سبحانکا تنزیحا لکا عن ان یعلم الغیب احد سواکا ما شاء اللہ تفسیر قرطبی 285 دیده اطلان دی سبحانکا پاکوالی دا تال را دسنا عن ان یعلم الغیب احد سواکا پاکت چی معلوم کی غیب بلسوکا سمانا تپخ پل علم کی پاک صافی تا عالم الغیب بلچا تا غیب نشتے او دا پی آدم پی دا کول دادمون غیبو او دی تعلق علم غیب سرو مستاسو شرک نشتے بس لا علم لنا نشتے مگلر علم الا ما علمتنا سوا دغنا چتا منت خود لے دے اعتبار استعداد زمنگا زمنگا استعداد انکا انت العلیم الحکیم بے شکا انت العلیم الحکیم حضرت بوی مبتدا خبر چمار فی مفید حسری پا کلام اول کی چی حسری طول کلام با پا حسر حملو انکا انت العلیم بے شکا تی پر سپوا الحکیم تی خاوند حکمتنو حضرت مانا کولا انکا انت العلیم بکل شیء بے شکا تعلیم بکل شیء او تو حکیم بکل شیء منت پتہ نشتے تو پار سپوئے منت سپتہ دا انت العلیم بکل شیء الحکیم بکل شیء تا پا عالم پار سباندے اتا حکیم حکمت نو مالکے تا تو بیار سی حکمت معلوم دے منت پتہ نشتے دے علماء اکرام دیزے کہ او مسئلہ یاد رکھا سب فرشتے وی لا علم لنا منگل علم نشترے ادب ام داد گورا کہ کمی مسئلے در تا علم وی نہ بیان کا اور کمی مسئلے علم در سخنی مخ خلق تھا او ایسا واللہ اعلم دے تم گور چ مولوی عام باشد کے چپ نہ شود ہو جے گا نا لگتا سوگ دے استاد جی دس گئی دی یار خیر دے کوا خیر دے کوا تو سے شاعری چوئے خیر دے کوا کچھ مسئلے تو معلوم ہے دے یجوز ہو ویازا جائز ہو اب کہ معلوم ہے در تد لا یجوز ہو ویازا غیر جائز ہو خفقی کی نچانا پر خفقی استا سکار دے تو کو شاعری نہیں تو کو قاصد ہے لفافہ راوڑا لفافہ او پہ یو لفافہ دا او پائے کی لکل دی دننا مبارک شاہ چی زوید شویدے تو کو ڈاکین اتا تسپت ہو چی دی کسی تا داک راوڑا یو خط دے پائے کی دو چا دا پلار دا مرگ ذکر دے آتی افسوس دے خفکے گا ما ستا پلار مڑو خودے پاک دو بخی نو تو خود ڈاکین خط راوڑوں کو نسوک نہ خفکی گی او کی خفکی دا قمقل بچی بھی تا کو والا خط راوڑو یو خط کیو چو مبارک شاہ زوید شوی دے او بل خط کیو چو افسوس دے پلار دے مڑ دے تو خوبی ڈاک رسوا دا قرآن پیغام چی دا یجوزو دا دا قرآن پیغام چی دا حرام دے لا یجوزو بس نور بتا نوے چی چون کیو چونا چی لیکن لہذا چون چون پری گی دا لا خیال دینا او دیدے کی تفسیر قرطبی خستہ خبر کردہ الواجب علی من سئلان علم ان یقولا اللم یعلم اللہ عالم ولا ادری سبحان اللہ پوش واجب پا علم باندی دی کہ کرتی سوک مسئلے تا پوسکی او دیتا پتنین و اللہ عالم اللہ خبر دے رو رزنین خبر اقتدام بالملائکت والانبیاء والفضلاء من العلماء زکر فرشتو اقتداؤ کا چغوی لا علم لنا منتا پتنشتا دے فرشتو اقتداؤ انبیاء یوم اجمع اللہ رسولا فیقول ما زاو جبتم قالو لا علم لنا اغی مرتوی علماء فضلاء اغی تا چو مسئلی معلومی نینوی لا علم لنا چچا مسلم دی باچوی لی وین من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ عالم بری پوئی وین من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ عالم باز دا علم نسدی بازی پہ نخو دا علم نمانا اجزا کا گورے بلشان مانا ہونا کی بازی دا نخو دا علم ندا دی چکم مسئلہ دا تا معلوم نی تو اللہ پہ پو دی چکل اللہ تا حوالکی نو داستا دا علم نخدا او کتا پا خپل جواب ورکی نو داستا دا جہل نخدا وین من العلم ان تقول لما لا تعلم اللہ عالم بیا علامہ قرطبی ذکر کر دی او ناشنا خبرہ و امام حیثم ابن جمیل فرمائے چیز امام مالک سرا مالک ابن انصر یوزل تقریبا اتسلیخت مسائلو تی تپوس شو اتسلیخت مسائلو نفقال فی اسنتین و سلاسین منها فدو دیر شکوی چی لادری اتسلیخ مسائلی تا نچا تپوس کرو چی دا سوال دا سوال دو دیرش مسائلو کیو چی لادری لادری لادری اور باقی چکم مسئلے شپارس پاتش فے بھئی دائی جواب دے دائی جواب دائی جواب دے حدیث کم راضی مشکات کی چی او سرے راغی نبی علیہ السلام نے تپوسو کہ ایو البقائی افضل نبی علیہ السلام فسا کہتا جواب ورنک اما تو وہی نشتے دے چار سرے واپس لان جبریل راغے ابھی افضل بقائے مساجدہا و شر البقائے اسواقہا. نبی اسلام راغے اگر صحیح تواز را شوے اگر چراو بلن مسئلے ورطا بیان اکرا او بیاوی چھو بہذا قال جبریل آنفا او جبریل راتوی خواہ نو تب چاہتا دانو ایک مصیبت تے چھ ملان سکتا پوسو کی نو کہ مسئلہ والا نم رازی نو آخوا دیخوا اگرم دگرمو کی نو دیل پارخ خبر خدا چھ تو ایچ زنیم خبر ہونا بل ملان تا پوسو کا خدا سے نن سوا سوک ہوئی نن سوا کو چھو ملان میفلی دا ملی صرف سنگا دے دا دیو دیر خواہ علم دے بے علم خو خدا کو لے جائے خنانا دا دا سرے سنگا دے وہ دیر خم و درس دے وہ طرز تدریسی خوخ میں نہ دے سب خام خسیی با پکی دی وہ دا خو تنوی چی بل ملال لار شاہ وہ تا تا یو چلو خیمہ اپا دی چل با عمل خیم مقتدی دیر آگے یو امیر آگے تانے مسئلے تا پوسو گستا جی تو فلانکی مجلس کے ناسم اور دا مسئلہ پیخشو جواب سرے کہ تال را تا وہ دا جواب دے او کہ تال نہ را تا دا زمان شیخ طریقہ وا منگتا بے خیل چی تال جواب نہ رازی ورطا خبر آوارا دا مسئلہ کو ساڑی را پیچی دا دا آؤ ساڑی دست دی زا کتابونا گورما بیا یولس بجی راش نو کتاز کتاب بھی نو توی اگورا اور کچھ کتاب در سخرین و یو بل عالم تا تلیفونو کیا طالب ہو لگا یار در مسئلے سے جواب دے یولس بجی چراشی پہ پیچیدہ وان خدا نور دا نکتے مکتے معلوم دا دی ملیان و طالبانو کار دے ستا دی مسئلے دا جواب دے ہاں واخلصا اخلاص جو خبرہ تا با کتاب کتلی ستا پا علم ستا پا علم نی خراب شے ایلتے باکا دا دنیا ہری او کار کتے می یو سر تا تو ایمال لس روپے راکا قرض تو یہ راستہ اس ہونیشتے اور لس منٹ پاس راشا کور تزم راوڑو ما بیا کور نہ راوڑی ورکی والا نو کہ تالا مسئلہ نی معلوما نو تو یہ لس منٹ پاس راشا کتاب گورن بیا دن تخیم ابرا بخلاص سجی خان لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انت العلیم الحکیم. قال اللہ کریم فرمائل یا آدم اے آدم علیہ السلام انبئهم باسمائهم خبر کدا فرشتے بسمائیم پا نمونو دی مسمیاتو فلما انباهم بسمائیم ارکا چی دی اطلاع والا ورکرا پا نمونو دی مسمیات. قال اللہ کریمو بی علم اقل لکم اے ما تاستو نووی لی دا استفام تو بیخن دی خان دا استفام دوامی دی علم اقل لکم یعنی ما ویلو تاسو تا دا مانا دا ما کو ویلو تاسو تا اے ما تاستو نووی لی یعنی ما ویلو نہ کو سی اوسرے ہوئی کا نا چل کر دیسری سر خبر میں کہ جنگ آ لے رہے ہاں بیام دے خبر شروع کی نہ جنگ ہوگا دیو تل کا تا تو ماں نو ویلی مان سدا اے ویلی میں ڈرتا دا استفام انکار دوامی دے علم اقل لکم ما خطا سویلو چینی عالم غیب السماوات چیز پوئے ما پا پٹ رازم دسمان نو دزم کی و عالم و پوئم اغسی تب دونا چتا سخکار کوئے وما کنم تکتمون اغا چتا سی پٹوئے تا چکم شی اخکار کوئے پٹوئے کم دے کیویلو انی عالم غیب السماوات اللہ ما خطا سویلو کم دے کیویلو آغا آیت نمبر 30 کے قال انی عالم ما لا تعلمون چھ سوخ کاری استفسار کونو اللہ تلی انی عالمو باغ انی عالمی ورط دوبارہ کرو چھ ما در تنویلی فالتا کہ عالم ما لا تعلمون اجمالو عدلتا غیب السماوات والارض وعالما تبدون ما کنم تکتمون دائی تفصیلو کا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمْ سبحان اللہ دا دا انعام اول مسئلہ دا اگورا آدم علیہ السلام میں معلم عالم اگرزو او اغیلہ میں پہلم کے برتری ورکر پا ملائکو باندے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ کَلَ چِوِلُ مُنْ فَرِشْتُوْتَا اُسْجُدُوا لِآدَمْ سَيْدَوْ كَي آدَمْ سَيْوْتَا فَسَجَدُونُ سَيْدَوْ كَرْتُولُ إِلَّا إِبْلِيسُ إِبْلِيسُ نَكْرَا أَبَا إِنْكَارِوْكَ وَاسْتَكْبَرَ آزَانِ غَٹْكَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ او دے دا اللہ پیلم کی دا کافرانونا او پا دا وقی کفر زائر شو مسئلے بانے پوچھتے جکم مانا میں اکڑا اول لفظی خبر اکون بیا پا دی سیدے بانے باز کو او جدو لی آدم سیدو کے آدم سیرتا جو سیدے اکڑلا فسجدو سیدو کے فرشتو اللہ ابلیسا ابلیسو نکرا. امام رازی لوی عالم دے آوے چھ فرشتو سیدہ اکڑا نو کم اکڑلا آسمانی اکڑا کی زمینی اکڑا او کٹول اکڑا وی سف ازمکو سف اسمانونو کہا نو بارحال بیارستوی چھ سمرا فرشتیوی نو ٹول اکڑلا نکا فسجد الملائکت کلهم اجمعون بیا سامیر نور انوار بگر چھ کلهم سفیدہ ورکی اجمعون سفیدہ ورکی فسجدہ سفیدہ ورکی فسجد الملائکت کلهم اجمعون طولو براو کتا پیوزل مفسر شو پیوزل سیدی اکرلی سیدہ اکر خلاص ہوگا نا سیدہ اکر طولو فرش خا ابا دی انکار ہوکا واستکبرا زانی غٹک تکبری ہوکا. اس بعد خلق ہوئی زہران شدید کہ بعض طالبان بیا کل کل چٹ مرا لے گی اور بعض ملیان دی کہ دام سوال کی چدا شیطان خو معمور بھی سجدہ نو نہ چدی سیدا نکن ولی گناہ گارش نظیم چ معمور بھی سیدہ نو دا ابا انکار دس نہ ہوکا خو ابا انکار د ماموریت د سیدی نو که کنه خو دې وبخه ابا انکار یو که رسنا د سیدی نا د سیدی نه انکار ولی کله وک چلا ورتی دی چوکا کنا د ابا نه معلومه شو چې دې منکر دی او منکر د امر دی او دې ته امر شوی دی د ابا نه معلوم شو خبره خلاصه ده او واستکبر کی علت ته عباده چول انکار وک وزان غټو لید وزان غټو لید زان غټو غنا واستکبر ده خط طلب د استکبار وک زان غټو په نفس الامر کې غټ نو نفس الامر کې خسیسو تیشوا کو زان غټو غنا ولی غټو غنا وکانه مل کافرین کان په من سوار نه دی ګوره ها کانا دوام پمانے سے دو کان مل کافرین او وہ دے اللہ پہ علم کی دے دینا مخ کی دے انکار کو ان کو نہ ہو چونکہ دیبانی لبادہ دیبانی لباس دیبانی خوی دملائے کو پروتو خلقوی چ خدے خدے خدے اللہ خلق و تخکار کچ دے بدی بدی بدے پوچھو پہ دیوانی مثال ادا دے لکی او سڑے وی او خستہ پٹکے تڑلی او خستہ گیرے وی او دے ملیان پشان لے کپڑی وی او دعوت کی چیزے او خم واحد او نیک سڑے ما او کلاچ مسئلے توحید لکھ ٹیک بیان کی او دیر آپاسی او روانشی نو باس پتو لگی دا چو اکان مل دے دا مخ کی ندی مسئلے منکر وو کوسا پوری سو صورت پیدا شوی دو جدائی نو او چتا کل مسئلہ را بیان کنا ردی سادر پوگا کا وکانا من الکافرین اگا مخالف والی اخپل اخکار کا ردی خو پر لیبل او پر لباس تو ملائکو کیو کنا اور اگیس را بیو دسترخان مانے ناس تو لکا ایو میفل بیکاو نو دولوی چی دی خو زنگ مر گری اس پتو چی دستا مر گری وکان فی علم اللہ تعالی من الکافرین اللہ پہلے کہ پخوان دے کفار نہ دے بمانے دا سوار سر نہ دے بعض خلق نہ پوئے ہوئی وہ شیطان جمر لوی عالم ہو جو فرشتو استاذ دا فرشتو استاذ اللہ کو ہے نیک بختہ فرشتو استاذ شیطان دا کم کتاب نکل دی وہ خلق ویلی لکه مشهوره خبره ده وی ابو جال دو پنزو سجونه کرو داغو بدر که مردار شد داغی عمر دو پنزو سنو او حج عمره خونه ده چه عرضی با عمره حج خو کار که یوزل کیگی دا دو پنزو سجونه سنگشنه خو بس مشهور دی تاوی ماومی دو پنزو حجونی کردی اومری دو پنزو سوونا تاریخ لیکلی دی اپا بدر کی مردان شنو بیا پا کی صفات شاید خو بس دیو نقل مشهور بس مشهور شی وی دی دا فرشتو استازو وکان پا ماند سار دی و سارم الکابینو های کافر شی دے نہ دے فرشتو استازو او نہ دے فرشتوا دے پیدا جنو پیدا جنو قرآنی پٹکڑو معلوم شوی لانو او چکل اللہ چو سدو لی آدم دے پیریان تو بخکار شو بس خلاص شو خبر خواہ تیشوا اول تائیدات پا دیو گورا چی داشت ابلیس معمور وو معمور وو پا سیدی سرا او دے ما خبر داد چی وکان الکافرین دے دا فرشتو نا نو دے دا وقت نا جنو زکر چی دا جن او دا فرشتو پا مادہ کی اختلاف دے فرشتو مادہ جدا دا چاگا نور دے او دا جن مادہ جدا دا چاگا نار دے پا فرشتو مادہ جدا دا چاہے کی مجانست اور مصاحبت و مزاجحت اجماع و توالد تناسل نشت دے و اما جنات نپدی کی توالد و تناسل مسلشتے احکام الجان فی احکام المرجان کتاب بھی اگوری نپائے کہ دین مزید تفصیلات شتے حادم را خبر دے مفسر ذکر کئی وی امام شعبی نے چاہتا پوسو کا چی ہر کل دودی کی توالد و تناسل شتے ندش ابلیس خدا سوک دا کہا دے ابلیس خدا سوک دا واو امام شعبی ناشنا جوابیو کا وی تلکا عروسن لم اشہدہا بی بچیا دادا سے وادو چھ دو پکی جن کی نوم تلے ریس بوچھو کہنا دیرہ خیستا خبر ہے کردہ چاورتی دی ابلیس خدا سوکوا ویدائیو دا سے وادو شو ویدائیو دا سے وادو چھ جن کی نوم تلے ماوری نکاہ نہیں تر نمی نکاہ گوئی کردن مانا صلح تپوس کئے اگر چانا تپوس ہو کئی سوک دی نکاہ گواو نماموریت تی پار صورت عراف گورا چلی گی ستا سکو شیخ مرحوم دیر غسناک سڑیو ارما بولا سر مالش کو کہنا نیورا دی شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے باندھ باس کو سر مالش کو سڑے پر موچ کے خوشحال اور مائنن تھے تپوس کو ماں مائے حضرت یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کون تھے ماں دس گئے ہاں روپ داس ماور نے بیا تپوس کر ماں سے کیا خیال ان کو خط لکھنا چاہتے ہو خط ورتے لکھے تم بس مائے دوست ورت سوئے مغو بس کے نا جگہ چلتی بیا منگ مجھے کرو کہ فارغ شم کا نا ماں قرآن لو لو سورت احزاب ازواج متحرات بان باس میں کہو یو طالب را نتا پوز پیغمبر سام پی بیانی مالک نهاوی یو لسوی وی سی نمونو مالک نمونو یاد نو نما استاد مرسنم دی طالب تم استاد مرسنم دی نو اغسا خفش مای ولک ولی خفشی پی تو مانز مرنم تپوس ولی کئی مای گورز نیم خفشی جو تو مانز نهامی دو تپوس کئی اتد یو مر پا تپوس خفشوی تو ما تا وای چی استاد مین دو سن نمونه دی زما خو نها یولس مین دی روحانی او تا مانو یولس نمونه غواری خبل دی یوی مور نم را تا نخی اما تو خی زم در تخی ایزو خو نخی مای زوالی و خیم او چی بیا لارن بیا می کتابو کتا او زم را تا یادی الحمدللہ گوری جی سورت آراف آیت نمبر بارہ کالا ما منا کا اللہ اور تو یہ چا من کرے تھا اللہ تسجد لام زائد اللہ تسجد چتا سید کرے وے اس امر تک چما درتے ویلو یعنی خیر منه خلقتنی من نار وخلقتو من طین او دارنگی صورت اسفاد گورا اللہ اللہ آیت 75 ہو گورا پیزا ویا قال یا ابلیس ما مناک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت ام کنت من العالین او بیادی تفسیر نمانس اسجدو لآدم ابلیس تا سیدی امر شوی ہو از امر تک قرآن کشتا دے دیم جواب علماء ذکر کئی چھ قرآن کے اس جدو وز کو نال ملائکہ اس جدو کا نا فرشتو تمگوی سیدا ہو کہ شیطان دا ابلیس یو دے پو فرشتو پو جماعت کی داخل ناس موجود ہو او چھ داخل ناس موجود ہو نو اصل تا چھ حکم اشی نو داغی فرا او داغی تابی اغسوی دا اصل تابی وی اصل تا چی حکم اشی نو فرد اصل تابی وی نو دے پا فرشتو جماعت کی او فرشتی چونکہ اصلو نو اللہ اسجدو لی آدما نو دے پائے کی داخلو لکہ حضرت پاوی چی مثال دا سی دے لکہ اسے طالبانو ڈوڑے ہو کی ویا لکہ دا طالبانو صاحبانو ستا سنن دوڑای دا ندیز ناصر چنیم بوزی دا چنی خود تالیب نده مثلا وڑی که ده بچه ده خود مشران و طالبان و سر ده هم داخل ده زکر جده داری پا صف که ناس ده تک زکر نا ده داری پا صف که ناس ده او قرآن پاک دا سی مسائلش ده چه خطاب اصل تکی و فرع تابیوی لگر طول احکامات شریعت اللہ پاک مخاطب رجال گرزولی دی اور نصاب کی تعبیر اغم داخل دی دے تبانا داخل دے اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس اور ابلیس سے ابلیس والے ہوئے بے زکاچ ابلیس دا بلس نہ دے اب بلس ہوئی الحزن الدائم تھا ابلیس دا بلس نہ دے بلس حزن دائم تھا ہوئی اور دا ابلیس ہمیشہ پریشان دے حالانکہ حدیث کے ٹولو کی زیاد پریشانی دے دے کلئی چی حجان پر لسم تاریخ بن جمر اولاولی دے ال تک دیر زیاد وڑی کشی یا دے دیر بلس دے حسن دائم کے مبتلا دے او چکل انسان اللہ تا سر بسجود سی بس دے چکم دے وزان بانی چی دے خور غرضی وی ہائے تبا شما ما دیو سی دین انکارو کا مردود شما ہائے ابن آدم سمر خوش قسمت دے چھ روزمرہ اللہ تو سو سو سے دے کئی ادیب سمر لیا مرتبہ مال ابلیس دا بلسنا الحزن الدائم او مادے پسرت نام کی موجود دا گورا اویا نمبر آ تو گورا وذکر بھی ان تبصلا نفس بما کسبت انسیت ورکا دی خلق تب قرآن ان تبصلا چراگیر نشی تبا نشی راگیر نشی ابا وستکبرا انکاریو کا وستکبرا تکبریو کا او دا تکبر سڑے زیل کئی خا تکبر ازا زیل را خوار کرد تکبر ازا زیل را خوار کرد بزندان لانت گرفتار کرد آدم چو استغفار کرد مقبول شد آدم چو استغفار کرد مقبول شد ابلیس چو استکبار کرد مردود شد استکبرا وکان من الکافرین او دید اللہ پہ علم کی دا کفارنا گورا چو دا جن چو کنا ابلیس دے مخ کنا ابلیس دا جناتو نو دا فرشتو نو نا دا فرشتو استادو سو اتکاف روانا آیت نمبر 50 ہو گورا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ ہو گورا وَدَيْدَ جِنَّاتُنَا پَتَبَادَ اصل فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ دے خروج کو دے اللہ دے حکم منلونا کان من الجن کا پچاس وہ دے دنات فاسق ففسقا ٹھیک شو. او حسن بصری قول دے ارد کی در منصور اور نور تفاسیر لکھ لے اللہ دے قبح اللہ من ایو روایت قاتل اللہ من اغسرے دے خدے بدرنگ کی اغسرے دے خدے پاک تباہ و برباد کی من یقولو کان ابلیس من الملائکہ ما کان من الملائکہ طرفت عین خدے دے غر کی اغسرے چاگوئی چی دا جن دا فرشتو نو ما کان من الملائکہ طرفت عین دستر کی رب عمر دے غید جنس نو ولی کان من الجنی دے خود وقت نا جناتو نو ٹھیک شو مسئلہ ہر شو انشاءاللہ. اور علماء کرام لکھی پدی اتفاق دکھا چی دے دا جناتو نو دا فرشتو نو لکا فرشتو مادا نور دے اور دا جن مادا سرے نار دے دارنگی فرشتو کے توالد تناسل نشت دے اور پا جناتو کے توالد تناسل موجود دے لکا آلتا ہو گورا سورت کافیا پچاس ہو گورا افتتخذونہو اور پس سرے وذریتہو اولیاء اور سورت سبا ہو گورا دولسم آیت ہو گورا ومن الجن من یعمل بین یدی بذن ربی ومن الجن نپیران دیر دیخا پیران دیر شیدی وکان من الکافرین او دا کافرون دید کی یو مسئلہ او بیا پس سیدی باس کو اس جدو بانے و تفسیر ابن کثیر دید کی یو مسئلہ لکلے دا دیر قیمتی دا